lila ci na ñeñu xamni sak do sak nañu gamirlu sak nañu reeru mo ñi doon top ña doon top ni inani kin kat e kuna nekkon nu taban doon top muy jamu tabiin lakum ñeleen faram tum ndax yeen mu nono man ngeen no geñal min asabilillah ci bugul wu yalla gi adna mu musulmu min seen dara ndawa lu ngeen nu jël nak yeen de top leen ak bayam xaro daari tonk ñu doon top ah la hadana doon te jubal nanu la bur yalla day la daynakum nu jubal leen bun leen bunu leen jubal won demb de daanu leen jubal tay waye ko jubal won demb mun lo ko jubal tay aha la hadana doon te jubal nanu la bur yalla la daynakum bunu yalla jubal won day nu jubal leen ni nu mel rek lan leen melal ah ni nu mel rek lan len mel kat la hadana la wala daynakum legi nak sabawun yamona alayna ci nun ajasina nu yinn am sabarna wala nu muñ mala de di ñen min nay sin plaasu muccukaay jeexna setané nak daat ni jog nañ ñokk jog nak def khutbaam yetti min baru safara ma nga ci min baru safara ci la nek wa khala da di wax shaytanu shaytanu mu iblis lama qude bañu até al amru mbir yebana fi ñe dem fele inna la niki bur yalla wahadakum dalon na len wadala ak dalu deug ci dekk ak tay wa wahadakum madal len dalu katchi waxlaftukum warna len wama kana nekul le ñelma alaykum ci yeen awma ci yeen ben doole lulu wona len ci lulen neex ñen uyuma min sultanin ñoo ben doole dama leena wo ci lulen neex rek illa da'utukum dere wo na len ci lulen neex fa sajjatum ngeen uyuma ci lulen neex li ñelma fala talumuni bu len may yedd kat lolu mo yedd len anfusukum sen bop maana den man bi musriqatum madina xem bi fi yirga ñi wi wa ma antum deed yeen bi musriqe ngeen dima xem bi man sax ini naka man iblis sax kafar tu wedina bina asrakutu man li ngeen may jeñ li ngeen di bokale man na man ngeen don jaamu wedina ko man ngeen don jaamu jebu jek min xablu wedina ko ina salimin ndeke yefere kay li xew law ñen la rek asabun bugal Allah mu ngu metti lolu nak bamuy xew fekk na o utkelo dugales na bu yagg la ci na gañu xani amano gem nañu yalla dug nañu aljana ñom bu yagg fekke wuñu lolu yeguñu ko wa amilo ñom ñi daan jafé salihati dug nañu jannatin aljana ci yagg bu yagg yagg ba lay bi da tan bacc tajri dawna la naru ndox na min tata ke sufu aljana xal dina ñuy way sax fiya ci aljana bi nga rab dem sen digalu borom tayetum sen nuyo fiya ci aljana allah wa tayetum fiya salamun wa akhir dawam an alhamdulillah rabbil alamin tayetum fiya salamun wa kon ko ci saru yunus alam tara man wax da nga gisul yow yonent gisu xol kayfa daraba naka sallallahu bi ala naka sallallahu bi ala masalan misali mi bëgg wax yam la muni kalimatun ba tayyibatan bu neex muy la ilaha illa allah jëmul ci kenn du naqari kenn la ilaha illa allah la ilaha illa allah ku nekk façon bang koy waxe la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah kenn mun ko dëngal la ilaha illa allah ka sajjarati naka garab tayyibatin bu tey muy garabu tandarma durus asluha butam ba sabitun aji saxla fi narli ci suuf wura carya fi samaaye ma nga jëm asamaan muy julli juróom muy gëm yàlla moo yoreen ya danaa di wax ni julli juróom moo danaa di wax ni kon gëm yàlla kon moo yoreen ya gëm yàlla julli juróomay carya nañen ma nag mooy dindi asaka koor ak aji makka nee na carya nga jëm kaw tuuti dana meññ tuuti dana joxe ëkkula meññ tam kulay yinin bepp at bepp at tandar ma dana ñor bismi rabbih ci ndigal borom da sale kan la kanu sabitun fi qalbil mu'min wa amaluhu yasabu ila samai jeki julit da way yeg dem asaman wa yalribu turalna law bu yalla am sale misale lin nas nit ñin la lahum yatasakkarun ndax ñoom ñu waru ci jëf yalla ñu bon ñana seen misal ba masalu kalimatin ngi min nabat khabisatin bu bon muy kalimatul kufri ka sajjaratin naka garab khabisatin bo xamni gi ngi men garab kani wala garab xom xom ka sajjaratin naka garab khabisatin bu bon uttusat fu ñurulna reena ngay men so xet la rabbi reena ye du dem ci suuf boy laal rek mu ne ka lek waaw uttusat fu ñurulna min fo xel la rabbi ci kaw suuf mala de diñal ko min kharaarin ak saxway reena ye du sax yubsadtu nonu lay saxale law bu reena la ci naga ñinga xane amano gaw nañu bil khawde buñu de bëgg de dañu mëna tudd la ilaha illallah bil khawli ci wax ci sabiti ci di sax fil ayati ci aduna dunya wa fil akhirati ak ci bammel dañ ko mëna saxal way di lu reeral na law bu yalla zalimina way togn ñoo ñu nak duñu mëna saxal la ilaha illallah to moy duggal nit ci l'islam moy duggal nit aljana way yalla def na law bu yalla dana def law bu yalla ma yasaw lu ko neex alam tara ndax da nga gisul ila la sin jëm ci nga xamni badalo wotte nañu ni ma ta lay xewalu yalla muy ak santam yalla ne bu ngeen santé ma dolle len wotte ko lenen kufran kefer ah wa halu ñu wacce xaw mom seenu nit daral bawar keur bu alkande moy tan ata fi bayan la borom bu mu wex ni moy kan ñi moy mam dan jay ma dok wa ahlo khawmuhum daral bawari boko xamul moy janana ata fi bayan do yaslawnaha bañ tad janana wadi sabanna al kharar saqaiba aha hiya mom wajalo hiya mom saxway ba makaru hiya mom janana mom la jiblu ci salati wajalo ñu def lila ñale am dadan ay dendando li li lo ngir nañu reere an sabili yoonu yalla xul waxani tamata aha neena xewlu len bi dunyaakum def len lu len neex seen masirakum seen mudday ila nari ngeen na sawara xul waxal li baadi ñal samay jaam moy ñam la fi na moy ñinga xane amano gem nañu ne len yuqimo samay jaam da ngay nango julli yuqimo na ngi saxal salatu julli juroom woyen wi ko ñu joxe siran lu neub wala ne te nak lu feñ waxon na len risku firi lon na len ko ni ma sax naam te lanu len war segele ci ndimmal bu meuna doon min xabli an yaati la jekk bala ñew yawmun bis bo xane la bayun amul ndiot la nafiyatu li jinsi la bayun fihi motax toujours landi modé melal ci natira te def ci ko nafiyu melo wi nga def ko nafiyu bu muy natira bo def ak lam dang koy bam tu la dhikrun wala dhikrun nakala wala awanun bayna salika la faridun wala dhikrun xam nga lam bi la faridun da koy bam tu wala dhikrun la baridun wala karimin foko fek ñaari lam yi lay indi da koy bam marartu bi rajulin karimin yam fa kep ken duko def marartu bi rajulin dedet marartu bi rajulin la karimin rombana ben way bo xam de la karimin do fa yam wala sujahin ah da ngay andi ñaar yi arab da fa yaatu arab rek yaatu ah mata bu nit ne deg na arab wax na ni mo meuna wax min qabli baba lolou nga wax deg na arab ne nga ma meuna wax min qabli an yati la jek bada ñew yawmun bisla bayhun la bayhum fi ci bis be wala qulat wala qilalun am nañu de wala qulatun defena de fi nak wala qilalun la def amna fum defé nak wala qulatun amna fum ko defé de wala qilalun kharik amul allah bur yalla lati moy kam xamne khalaqa bil samawati asman wal allah sufi wa ansalama wa tema ndokh min as-samai ki asman fagharaja mu genne min as-samawati te meñen ma bi te bak ba ci ndokh ma rizqan muy wursak lakum ñalen laye bi le nuy jang wa sahara ile moy kesanu isbul bahri motax bo jang isbul bahri ba pare bëgg yalla nangul la jang ko fagharaja bi min as-samawati rizqan lakum wa sahara mutaggat tulka gaale lakum ñelen gajire ngir na daw bahra geeg bi rukko bi ba am ri ci ndegalu yalla wa sahara mutaggat lakum ñelen anara ndoxna wa sahara mutaggat lakum ñelen samsa jant ba wa khamara du yerwa day bayn ñi nek di jaari bayn ñi nek di way dukkat ci falakima ci seen kolam nak li ñu arrêté ben waxtu ben ci gondu duñ ko taxaw motax jant du sopp boko gisatu lim ñene nang koy gis ma ngay dem jant bi gisatu ko moy deug waya jant bi son amul ma ngay dem yow ya ko gisatu rek amna ño xani fi ñu tollu bo demé ñi ngi ci leneen ñi ngi ci leneen wa sahara lakum layla mutaggat layla guddiga lakum ñellen wa nara mutaggat beccet ba isbul bari wa ataakum mudikal len min kulli ma ci lepp lo xani saaltumuhu ñaan ngeen ko mota isbul bari di ñaan ko am lu jaba mota ci baghdad bañ reew ulamaawé ba derat jatta cheikh omar ne buñ jangon ben isbul bari rek dolu du am amang dafa melne sen boss ak sunu boss du ben la melne non sunu boss katal buñu dind balé la mu doono yett katal bo dindé balé yett la wa sahara lakum samsa wal khamara daibaini wa sahara lakum layla wan nahara wa ataakum min kulli ma saltum fofu la yamat ha ya billah ha la ilaha illallah waaw waaw isbul bari moy batinu isbul bahri isbul bahri Allah Allah buna sey ci ismu jalal buna ne ay aya la hatay ko min kulli ma saltum rek tari tala sa loxo dum ñaan yalla ah mana won ha ak mana wu akam manaw ya ah Allah ahlam yalla mo xam yalla mo xam ñom ñepp baroon martaba lañu mi melna dal ndarayu gat xar ko ci digg ba lu am fe amna fe nga ni lu ci gën yalla rek mana tonto te yag bi wa te bu ya ba akal jami ko bu hadith mo ko hadith la hadith mo wo ci wa ci ni mo ko ni sallallahu alaihi wasallam ko ni ala kad ya man asar al jami mo hadith la hadith ci ni mo ko ni sallallahu alaihi wasallam nana allah wa rasuluhu wa qati nena ñaar ju dëngo goor ak jigen jaba ju kër ak jaba boko jangé rek ñu dugg bok bo la ko dugg ah dañ koy dëngo wa ñu xappu ko ñu sax lu mu ko waxe wax ci ñu borom ci ñu dëkk la tambalé ah ba ñu tambal sa lu mu ko faaru ñu la ñu ah dañ koy def ay téré ñu sax ñi ay téré waaw lepp ben téré lay doon wa bu ci nek xam la ñaar ñu dëngu ci ci téré jabar jam ci xani ah loolu ma ñaan xam la ñent téré yaq ne bu ñu dara loolu wala ji torox na mbolom da ci biir saam da sama ko ko lolu baxna lol Allahu lati sahara ñeñu yoy ñu ko may ñeñu yoy mo ngi def ñeñu ci def ko ci ne bañu dekkon ñe bañu dekk xam nga ñe bañu dekk ñu dem lim ngeen ni mata lay xewale yalla la tunfa mu leen ko tak ina insana nak nit nak la salom toña kon la kafarun wedde kon la neena fofu la yam ci waskur fatlihul iskhala waqtu waxe a ci bir ulama yi firi nak ina insana la salom kafur wax nañ ci lu bare bare bare waya kum dafa nacc ñu ñu ci jaar la salom kafur waskur fatlihul iskhala waqtu waxe ibrahim ya rabbi yow sama borom ijal defal asar balade mi rew mu da nga def ko rew mo xane aminan sa amin rew mi borom mucc la ibrahim ngi ñaan wajnu ni yal na ngunu soril wa banni ak suni dom ak suni set an na'budu mi jamu lasmama kharam ibrahim ngi ñaan ya rabbi yow sa borom innahu niki ñom kharam yi alal na reeral nañu kasseren lu bari mine nas ci nit ñi warona gën yalla man ibrahim nak fa tabane kuma top ci limay ñaan ak limay def benno ni kuma top min ni bokk na ci sama diine waye wa man asani kuma may ah ko kar yalla nak ya xam sa digg ak mom bokul ci man de tay nek ni ko yo khafurun ya sufiral jam ray mu ne ak takoyor man de ibrahima ngi ñaan ya rabana yo borom sunu ne nak man askantu dekkal na min suriyati sama set ndax la baye ayara ak dom ja bi wadin ci aw qur khairi fi sar'in qur waxane kan mu ngi bay muy makka hinda baytika fasneet bi almaram badi bu nga xane dañu aramal ku fi ton ya rabana yow sunu borom ibrahim nga ñaan lu yoxe mo dama ko def ngir nañu mëna taxal salatu julli juroom fajal defal af ay defenaaji defal xol nit ñi taxwi xol nit ñi nang ko def taxwi ñi tap ci ilahin jëm ci ñom te andale ay alal ko gis mu naan dama bëgg dem makka fajal am ibad fajal defal ab ibatan ay xol minan nas ci nit ñi taxwi ñi tapusi ñi jang ilahin bëgg ñew makka ba demé lepp ñepp ñew nañu andi ko lu bare bare bare bare tawar fi qum na nga leen wërsegal minna samarat ci mañet laalu ndax ñom yeskuruna ñi sant ibrahim nga ñaan ya rabana yo borom sun innaka naka yo taalam xam nga ma nuxfi linu nabbu wa ma nuhlinu ak linu fañal taw ma yakhfa manul nabbu halallahi ci min sayin dara fi lamli ci suuf wala fi samay bi jage ji asman dara manul nabbu halallahi ci yalla wa ma yakhfa halallahi min sayin fil ard wala fi samay dara ibrahima ngi ñaan alhamdu mbolam xal ci ñeen lila ñeel na yalla la ci ko xam wahaba mayna man ibrahima li ñeel ma ala ci bari ci ma waxtu mak timira tak nit ismaila mu mayma ismaila wuri dawal lo ci sun wati son am ñi ni juram ñent bu ko juram ñent wa isaaqa ñi ne am baba ñi nak wa isaaqa wulida wallahu mi'atun mom bamay judd am nak témeré at a ak ko ñaar ke juroom ñent bu kat ak juroom ñent la muy ismaila ki témira def ko ñaar la bo mi juddu ci waxi ñen ina rabbi ne ci sama borom la sami duay aha aji deggu waye nak témira dañ waxo non nit moy bañ koy deggal rek ne dang ko am lolu moy bañ ko waxe ne ko dang ko am waye bobu juddo buñu waaw kay ina rabbi la sami duay ku deggu ñaan la rek raya rabbi sa borom ibrahim nga ñaan ci jalni def ma muqima salat may taxawal julli e jalni def na muqima salat may taxawal julli wamin surati samay sakit yal nañu don di ay gulikat ibrahima ngi ñaan ya rabana yo borom sunu wa taqabbal yal nga nangu nak duaay samay ñaan rabba ya rabana yo borom sunu ixfir yal nga jegal man ibrahima li ñeel ma wali walidaya ak samay wayjur wali walidaya ak samay wajur allahumma ixfir lana wali walidina mo gën wali walidayna ndax boone allah ixfir lana wali walidina say wajur ak seeni wajur ak wajur ñoñat seeni mam ak seeni mamat do ken xamul dugg nañ ci ñaan bi boone wali walidayna nak sa ndeen sa baye rek ñi la jur allah ixfir lana wali walidina waaw wali walidina aha walil mu'minina ak ci way gem ñe yowma yaqum bis bu taxawé al isab rek la ba yal na nga len jéggel ibrahima ñaan loolu lepp te ñaanal ko ñepp nak wala ta ci lana bul jot ne allah yalla nak qabilan saganna amma ya'malu ci la nga xane min koy def salimone yefri inma yu'khiru lum len di muñele bañ leena buggal li yawmin ñeel bis bo xamne bi taskasu dana buqi absaru gis ya fi ci bis ba buqé ko jëm kaw muti na ngir mu ñi gawtu muqni rosi ñi yëkëti ñu yëkëti seen bop mu jëm kaw la yar ta du mëna delu ci tarfum seen xol seen xef di leen jëm ci ñoom ba yokku leeku tu du mëna delu ci wa fa ibatun seen xol hawaun widna seen xol dara nekkatu ci wa am firi waral ragal lol nata nit ñe yowma yaatin bis bu len dikkele ala sabu bugal ga fa yaqulu dana wax kero la ci ñinga xamni salamu tok ñu ya rabana yo borom sunu akhirna ay muñal ñu ila jene bel ci dik kharibin bu jage mujjit nu wuyu dawataka bu boba day daanu wuyu daanu wuyu sam ñaan daanu la wetal daanu wuyu sabu wote kon daanu la wetal wana te bi daanu tap rusul ñi nga yoni won yalla na walam takunu ndax nekulen won aqsam tum digni min xablu ci la jekk ba ngeen nekké aduna nan malakum du sobbi seeni dund solo nan malakum dotul dañ dañtil dañtil malakum bu len ñeel min sawalin ak dañ ci alakhirah li dotul dañ wa sakantum ngeen dekké xana da ngeen faté nan dotul dañ ba ngeen di wax nan dotul dañ ngeen faté ni da ngeen dekké ci masakin latina ci dekk way ñinga xamne salamo ton nañ am ko saw han am ko saw ah wa sakantum fi masakin latina salamo motax man ñi ni ku tedd ak jabari dono rere yap lalu deb di julli bo re setlu ko ndax ñetti bakkan ku deb jabari dono rere yap lalu deb ha lolu bu la doy lu war kenn mun la war ha yepp bakkan bu ndo waaw mutatit le de wa sakantum bi masakin allatheena salamu bi masakin allatheena salamu anfusakum wa tabayyana tabir lakum yalen kayfa falna yalla neena leer na nimay defe biim ci bir leer na len kon lakum yalen kayfa falna nama defe biim ci ñom ñoñu nga dekk seen dekkway leer na len de yalla neena wala rabna teral nañu lam salam misal wala kum yalen de ñom nak cerewul waxat makaro ñi fexé ci yonent bi waxat makaro ñi fexé makaro seen fexé way ndalay nek na fa yalla moy wax yalla xamna makrun sen pexe way in kana indi place mala toge jurom la ci alquran way in kana makrun way in kana ded di man way in kana ded di man nek way in kana ded di man nek makrun sen pexe li tasola ngir na dañal jibala alquran jibala l'islam minu gi seen taxe momu seen taxe momu ñuy fexé ba bëgg dindi l'islam motax am ñu koy firé aqiqa bëgg dindi aqiqa seen fexe mamuñu bëgg dindi aljibala alquran aljibala l'islam minu ci seen fexe moom munuñu ko moo tax mu nekk kinaaya mu tudd majaas mu tudd ko doj ndax alquran doj la l'islam doj la ñu bëgg dindi alquran sar ko mu bañ a amati li tasoola minhu aljibala seen fexe mënu ko seen fexe mënu ko loolu mooy li mu jublu wax nañ ci nag ay yeneen ak yeneen waaye maanaam bi ci gën a ëpp li ñu wax daal moo di loolu nee na fala tasibana bul jort laa yàlla ne muxlifa wahdihi rusulo day war daalam ba rusulo yonantam ba masdar mulla fayl jëgg na sa ma fool ina laa ni ki bur yàlla ay son aji tedd la soon tixaamin borom mu mbugal la yow ma tubba dalu kañ la bis boo xam ne remplacé na ardu suuf suuf si nu nekk mu ni ko roseet andi seneen xëyra larli nu taxaw ci seneen suuf suuf si da koy def xaalis asamaan sa mu def ubru suuf sépp xaalis la ko yàllay def asamaan sépp mu def ko wurus ñu ne déedéet suuf si da koy def aw mburu ci dañuy lekk yowmal xiyaam suuf sépp da koy soppi wenu mburu wenu panket yoma tubba dalu la lo xayra lar di wa samawat ah karaw de defe naa gaay njëy nay dañ jënd mburu ñu soppee suuf si wenu mburu ñu taxaw ci moom xanaa loo soxla koppati rek wa samaawaatu nee na asamaan yi moom itam noonu la koy def wa baraso ñëpp génn nag li laa ñeel yàlla alwaay di kay kenn xaari ka man ñëpp xaari kay nataa kon wa taraa gisaa nga mu jëri mi ne yéefar ya yow nga seen keroog mu xaara ni nañ kenn ku nekk ñu lëkkali la boole laag la nga doon jaamu kenn ku nekk yaag la nga doon jaamu li lañ yéen la ñuy takkee gàccee ngoog de kenn ku nekk sa yàlla ñu takke leen wa taraa gisaa nga yow muhammad mu jëri mi ne yéefar ya yow may seen keroog mu xaari ni nañu lëkkale leen kenn ku ne ànd ak sa seytaane fi la saabi ci ay jëng saraabirum seen bubbu ya keroog min xatiraanin dafay mel naka lu ñu jëlee ci godoron godoron lu gën a gaaw a tàkk rek moom la ci jublu min xatiraani am ñu ne déedéet përëm la përëm am ñu ne kawaru gëlëm la min xatiraanin godoron la wala përëm la nee na wa taxsaa muur naaru sawara muy faayil ja wujjowoon seeni kanam muy mafool ma li yaa gisee li tax yàllay def loolu li yaa gisee ngir nar a fay li yaa gisee ngir nar naa fay laa ko bur yàlla ku la naf sin bépp bakkan maa kasabat lam defoon min xayrin wa sarin laha maa kasabat wa laha maa ko kasabat ina laa niki bur yàlla sariw isaab sariw isaab yi ku gaaw rek la la yàlla nee na aasaa ji alquran balaaxun doy na gëtal asaa ji alquran balaaxun doy na di ci balaaxa li naa si ñeel nit ñi wala yum saroo ak itam ngir na waaru na waaru nañu waaru bii ci alquran wala yaalamoo ak itam nañu xam bi maa fii li ci biir alquran minal aji ci aminal hujje ji ci ay lay li ci biir alquran nañu ko xam lañu xam ni annama huwa naka moom yàlla illahun buur la waaye dun kenn la wala yu sakkare ak itam ngir na waaru ci mbir mii lu commencé ci yow ma tubadaru lar lu ba saar wi jeex na waaru ci mbir mii wala yu sakkare na waaru ulul albabi ñi nga xam ni borom xel yu sorog lañu di ko ci la ñu jëm alif lam ra allahu ahlam bi muradi wante tilka mu jund bopp saar wi waaye tilka lii daal ayatul kitabi moo di fiimaani téere alquran bii wa qur'aanin tey ay jàng nag mu biini nii di wóor yu di wér rubbama yewadu rubba maa yewadu rubba nag du song seel waye bu and ak manak day yak jifum dewe dal di nango songu fel ru bayitam ñu ni da fay kassara waye nak ma gi nak mo yak jifum rubama barna bo xamanteni yewadu mebet nak te li ñi mebet duñ ko am da fañ koy mebeté mebet jeex na fa mebet amu fa njariñ ndax ci yowmal qiyam la bari na bo xamanteni yewadu mebet na bëgg na la fi ni nga xamne kafaro dañoo wéddi won yalla ci aduna ñu ni ci way la ka no don't nekkon non won la jëk tay noos muslimi ñu doon ay julit ñu doon wéetal yalla loolu ñi mebet duñ ko am buma yewadu la fi nak kafaro law kanu muslimin mebet mudul fakki la sun borom tabaarak wa ta'ala muni sarfum bayi len lek ñoom yefeer yi fi ci aduna ya ko lo ñi lek lu len neex way tamato ñi banexu ci seen aduna wayul yim di len soxlo wolo di len mebet lo al amal mebet ya ci fonu gudd ak lu nek yalla neena fa sa fa yalla mo na xal set naño xamni lolu ñi mebet duñ ko am neena wama alakna musuno alak maun na fi nang bu jekke min je sahib la ken du ko firiyale kon nak musuno alak min khariyatin abdak rek ngay wax illa wallaha ndare ñel na dekk ba la jekk alkandela kitabun abdik ma'lum buñu xam ma'dudun buñu daké ngir seen alkane tegat ma tasbihu du jitu min ummatin bepp ben xet adilla la nga xani moy digam wa ma yastakhiruna du koy yexé itam du awasé du retard ñeufar yi nak lu bon liñ daan wax yonentibi tok ci mbolo ñu ko ya yoll fi nusila alay sikru e ki nga xamne waccés na ci mom sikru war gi ñom ñep kenn du gessu ko dul mom naka mu gessu nak ñu ni ko innaka lamaj nonu wa xalo ñu ne lawla law ya yoll fi e ki nga xamne nusila waccés na sikru war alquran alay ci mom yonentou gessu ñunu ko innaka yow la mañ nonu yow de dof pir nga lawla la tere allah yelon na taatina dikal bil malaikata ci ay malaaka lu te nga dikal nu andil nu ay malaaka in kunta ndem nek de mena sarikhina ci qawlika ci say wax ndem nek na annaka nabiyun ndem wax nga deug ni yonam sa nga yalla neena wa tan na sel neena du wacc malaika ci malaika yi illa bil aqdal ci deug malaika ab deug koy taxawacc moy andi mbugal bi ci sen kaw wama kanu isan ten duñu nek bobé malaika yi wacce isan bobé hina nusulil malaikati bobé malaika yi wacce duñu nek kat mun sari nañu di len ñëlé ci dara yalla neena inna nek nun nahnu nun ñi muy tahkit man ni moy inna nahnu man ni inna nakunu nahnu man mi nasalna may ci wacce sikra alquran way nati nakunu la afisona way watulona lo ñel alquran min atabdili ken bañ ko meuna soppi wa ta'rifi wa siyadati ken bi ci dolli dara wa naqsi ken bi ci wañi dara watunan ko ci lol wala xad deug la arsalna yabal nanu min qablika ci lala jek ay ndaw ci sehi lawalina ci xet yi jek ya shi'a mana firqatun muddatu ci dara moy ci lañu xare shi'a ci sehi awadin awalin ci xet yi jek ya wama yati muslimina ñewal min rasulin ndaw ila kanu ndalay nek nañ yestation ñi sakoretan bi ci ndaw lama yoni yalla neena ka salikan nonu jukko yoyu yoron jukko yoyu ñu ron def ka salikan naka nonu ñu melon nasluku lanu sobe kent la jukko ye nasluku lu melne sen jukko ye ba legui waxu la mujjé démé ci xolu ñi jom la jamm yalla muy kufar makka la yoneena duñu gëm mukk bi ci yonenti bi bala nexé nga né bi ci alquran wala qad deug la wa qad deug la khalat lina sunnatul awalin yoonu ñu jëk ñu seen yoon passé na wala patana donte uddu won nañu baban buntu alle yim ci ñom ñom ñi baña gëm muy kufaru makka mina samaay buntu bo xamne bi da fay uddu ko ci asaman fa sallu ñi yandu fi ci buntu ba ya arjuna ñi jema yek ya saduna mana ya arjuna ñi jema yek ñu mëna yek la xalu ñu wax ni non la seen ngëm mel yek ci asaman ñu jafé seen ngëm nonu la jafé ndax waxon na ko ci sharu la nam kana ma yisa addu fi samaay ni jafé non la seen ngëm jafé ci nayala la xalo ñu wax ni inma sukrata sakkesna sakkesna abbasarna sunu bis bal nanu nun kay xawmun aw nit la ñoo xamni ñi masuruna dañu no jabar yalla neena wala xad wala deug la jaalna def nañu bu rojan ay ngun fuk ak ñaar amal sawru jaw sawu saratan asadu sun bulati misan aqrab qaws jaddi dalu ut bu nek am ñetti mansil burj bu nek am ñetti mansil muy fukki burj ak ñaar fukki wera ñaar dem na ma bu rojal ay burj ci samaay ci asaman bu rojj ak manasir yi mu ngi melna dar yak alqi ci yoon bu rojal ci samaay ci nga xamne ñoy li ulama wu fulak ño xam lolu le wa sayanaha nu rafetale bidwi asaman lin nasirina ñeel way xol ni wa afisna anak watunanu asaman min kulli shaytan ki bepp shaytan rajimin marjumin rajimin shaytan rajim bo gis ci alquran satama lay fere nañ rajimin marjumin moy bu ñu nañ fama nistami lana yajidlo ci adam rasadan ñu ni mom kat kenn mënatu la deglu ci bu ko defé da nga ñu biddu faq aha ñu naan biddu bi dafa faq biddu bi dafa bur de biddu ba jëgul fam néwon biddu ba ci bopam mu faqon nak aduna tut dafa am lu bayiko ni taxit lu ci bayiko dafa am lu ci bayiko illa li bi nek man ko xane saraxa satina sam adegg ba ben degg ñu yokku ci juroom ñent ko juroom ñent muy témèr ci ay fenn faat baw dana ko top siabun dum mubinun bu ko lak siabun dum mubinun bu leer nañ bo xane bi daf koy lak yalla leena wa maddatna arda maddatnaha arda dañu asat sel ga da nga nan wa maddatna talal nanu yalla neena talal nanu ar arda susa maddatna ha no fa talal wal khayna nusanni rawasi ay dajji ci suf muy jibala wan batna nusahal min kulli shay'in lepp lepp lepp ganchax fi ay ci suf mawsunin mo lu ñu pesse lepp luy sax ci suf dama ko pesse amul dara luy sax lu bokul ci lañu pété dama ko pété li mo wara sax mawsunin muy luñu pété mawsunin muy luñu xam wajjal nañu def nak maayisa dundu ba fi a ci suuf lakum ñeleen yeen doomu adama ak seenu seeni bayyi ma wajjal nañu def lakum ñeleen man ki nga xamne bala neexé nga ne man ñi nga xamne lastum yeen biraafiqina ngeen di wërsegal loho ñeel koku nga xamne mako def wërsegul leen ko muy ay jaam ak daaba ak lanam fasak mbam nak ak xarak bay lepp ma leen ko defal ba nati di leen wërsegal yeen kat yeen la ko momaleel waye seen wërseg mako yor xar nga yor ci kër gi wala nak wi ma yor wërsegam yoro ci dara ma ko yor dang koy jotli rek dang koy jotale rek dang koy jotale rek neena ma yor seen wërseuk yor wërseugo alal yima len momaleel muy yermande ndax ya nga am xar ci sa keur wala nga am nak ci sa keur yalla defal la ci economy defal la ci economy economy mo modi ah da ngay bay dugub bo bojlu sa jabar sok bu soqe fat fat taxba da nga joxal xarni wala joxal nagri repas di joxal xarni joxal nagri aha e be man luma lek jox da jox ko xarni xarni lek ko bu duuf nga lek yow nak ya lek ci lek jox day jox lek jox bi rek lolu economy la yow jox ba mun loko wana lek waye nak yalla jaaralel nak la ko ci tikoy lek ba dundu nga lek ba nga man ko lek wallahi aha wa in min shay'in bid dara bid lumu don lumu don lumu don illa inda andare nek mu fi non qasa'in wo juromi dirham yi ñu la jox sax mako joxe illa inda na qasa'in wo bepp wursak bu ñew ci doom adama yalla yabal malaika mo xamni seen directeur modi mikail bu xeye seddel wursak bo joxal diw joxal diw mu jox diw joxal malaka sangam mu jox diw koka ka yor ci loxom ba ñew jox la ko wursak bu mu doon nak lu mu neew neew lu mu bari bari rek yo joxal diw mata mun ilahin da naqasa inhu mafatihul khayb warati rawatina nak taw wama nun nasilu dun ko wacce wursak bo muy taw muy wursak taw wala wursak leer wala wursak alal ila bi qadarin da ben ci taw ma'lumin bu ñu xam li nga mom mom lañ la jox li nga mom ken mënu ko fat kenen du ko jël li nga mom kenen du ko jël ya ko mom bi lu ñu lek ya koy lek bi lu ñu wërsego ya ko wërsego nanu qasamna baynahum maisatahum fil hayati dunya rek hein gëma di yalla la kay ah do sacce raw lolu sa wërsel dang ko jot jotin bu ñaaw radio yepp ak mom la bu ko ci mësuul bu ñaaw ci mom sacce di jaw akamul khalam malik bin dinar ben sacce ñewon na kërëm malik ibn dinar bin ben sacce ñewon na kërëm di sacce ay yireen do ëmb ko ci ëmb mu xawa dess na fekk goor ga nga nakk la ci lëndam gi gisu ci benen neeg goor gi dekk mi kurkur yeur goor gi yeur ko xamne ci sacce la mën ko jappal ma yeen la da nga yakam ci rek do ke ci yalla degg ci ba la du ci yeen mën nga nang ngay goor gi dama ko baye mën ko di dina dajale nga ko not ci son nga ci dajale bi man duma lek so ñok ay ko jëgëm yalla ak ak dem yalla ñu tap ñu ñu yappal ma yeen la rek ila indana qasa'inhu wama nunsilu ila bi qadarin mahlun dun ko wacce mukk ila bi qadarin mahlun ndox taw yep yalla da koy nok at mu nek na ndox ma tollu dana wacc donte mu koy wacce ci dig waye mom faaw mu wacce wa arsalna nu yabal nak riyah ak ngelaw ya lawaqa ñu yanu ngelaw ye ñu yanu ndox ma ak suusa ak niriye niri jo nilen ngelaw li di yeno di dem ak ñom niri bi fess del ak ndox ngelaw li yeno mo ta ngelaw do len deggu yep manalul do ma dama day nek ci biram di koy ci koy mu tak garam yi dam tabax yi yenu niri riya lawaqi ñu yenu mom lañuy wax togg talqi uzab fayam tali umman ñu togg mir yi bam fess ak ndox ngelaw ye yenu ko nak fa ansalna nu wacce ma an am ndox min samay ci mir yi kaw asaman fa asqaynakumuhu nu roose ndox mom nu nandal len ndox mom le waaw tawma antum deet yeen bi qasimina ngeen ko manon ko tigi ngeen manon ko soqi ngeen manon ko indi ndax o in min sey ila indana qasainuhu mo taxone wama antum deet yeen bi qasimina ngeen don ko man ci seeni loxo law ñeen ndox mu way nani fi nun lan na am nun ni na'am nun lan na'am wallahi nun ni nuy noy dundal wonum ni ci noy rey gem len ni noy dundal noy rey gem len ko won na ana nun warifina noy don ñepp noy don lepp tegat wada khadalana khamnana mustaqdimina ñi jikko de khamnana ñi jitu ci de minkum ci yeen wal mustaqirina ak khamnana itam ñi mujjé dé wala qad alama qamna nit mustaqirina ñi xamni ñoy mujjé dé